Alafu tutaangazia vile vile katika suala la uharamu na ubaya wa kukata ujamaa, kukata udugu. Ndugu zangu wa Islam, kabla hatujaenda katika maudhui yetu haya, ningependa kutoa utangulizi ufuatayo kwa mnasaba mwezi huu wa Ramadhani. Tabaan, jambo hili tunakumbushana kwa sababu naamini ya kwamba kila mmoja alifahamu kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni jambo la wajibu. Hukumu hii wanazuoni wa fikihi wanatuambia kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni wajibu, ni wajibu lazima, na ukastadili katika kitabu na sunna. Ama katika kitabu ni aya maarufu ambayo kila mmoja anaijua katika surah al-Baqarah kuanzia aya nambari 183, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa, kutiba bimaana furidha alaikum. Kwa hiyo ahlul ilmu wakastadili na aya hii ya kwamba suala la kufunga mwezi wa Ramadhani ni jambo la wajib, ni jambo la lazima, na hususan kwamba imewataja waumini kwa maana Waislamu. Kwa hiyo wanazuoni wa fikihi wakalikokoteza jambo hili la wajibu, wakasema kwamba ni wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani ala kulli muslimin, kwa kila muislamu. Ama yule ambaye alikuwa si muislamu hatohusika na amri hii. Muislamu yeyote basi anawajibika kufunga mwezi wa Ramadhani. Kisha muislamu huyu, wanazuoni wa fikihi wakakutokea zile ahwali, conditions ambazo ndiyo muislamu, je, atakuwa muislamu ana hali gani ambao utakuwa kwake ni wajibu kufunga? Wakasema kwamba muislamu aliyokuwa ni balighun, aliyefikia balighe, na vile vile awe ni aqilun, mwenye akili timamu, na tena awe ni sahihun, mzima wa afya, na vile vile wakasema awe ni muqimun, mtu ambaye si msafiri, kwa maana ni yuko katika mji. Na haya yote yanatokana Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Kwa yale ambayo atakuwa kwa mgonjwa au yumo katika safari, basi ataakhirisha mpaka pale ambapo itapokuwa Ramadhani imemalizika, taban atalipa. Kwa hiyo mambo haya manne, yani hali hizi nne, kwamba mtu awe ni baleghe, mwenye akili timamu, na mzima wa afya, na vile vile ni mukimu, sio msafiri, basi funga Ramadhani, mwezi wa Ramadhani itakuwa ni wajibu kwake. Hii ni maelezo ya fikihi ambayo wanazuoni wanatuambia namna gani mtu anakuwa akifika katika hali hizi nne hawezi kukwepa swala hili. Bilasifu shadid, kwa masikitiko makubwa, utaona ya kwamba watu hujilazimisha wawe katika ahwali hizi. Mtu mzima basi atajinasibishia na maradhi, kwamba ana vidonda vya tumbo, ana hivi, ana hivi, alimradi tu kwamba yeye asiwemo katika ile hali ya kwamba wajibu wa kufunga. Mwingine ni mukimu, lakini atajilazimishia safari katika mwezi wa Ramadhani, lazima asafiri mwezi wa Ramadhani, miezi mingine asafiri. Almuhimu ni kwamba watu wanatafuta vichochoro ili wajibu huu uonekane kwamba wao hawakuwajibika kutokana na. Na jengine baya zaidi ni kwamba kuna watu akili zao zimelenga zaidi dunia kuliko akhera, basi wanatumia vigezo hivi hivi ili kujihalalishia suala zima ambalo kwa wao ni wajibu na wale wengine wasiwajibu. Mfano, utamkuta mtu Muislam anaswali sala tano na baadhi ya mambo ya khairati, na tunamzania kama ni mtu mwema, lakini ikifika mwezi wa Ramadhani, kama ana shughuli za masala ya mat'am, hoteli, afungua mchana, Ukimuuliza kwa nini unafungua mwezi wa Ramadhani huu mchana chakula cha hoteli, anasema hapana, kuna wengine wao si wajibu, kuna msafiri, kuna mwingine mgonjwa, na kuna mwingine si Muislamu, na kuna mwingine hajabalighe, na kuna mwingine hajafikia katika akili. Kwa hiyo tunaona hawa tuwape huduma hizi, tutoe service. Sasa ujanja huu mpaka lini? Kuna watu wajitia wajanja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu wa Islam, hakutakuwa na ruksa au hakutakuwa na loophole ya mtu akafungua biashara ya chakula mwezi wa Ramadhani kwa kutegemea kwamba visingizio tulivyovitaja. Kuna baadhi ya nchi au kuna baadhi ya maeneo jinsi walivyofahamu fikihi hii, wakaweka sheria kwamba mtu yoyote ambaye atakutwa amekula mwezi wa mchana wa Ramadhani, basi atakupambana na adhabu kali. Mfano, amekamatwa mtu mwezi wa Ramadhani anakula mchana, lakini ni mzima baleghe, ana akili zake, basi anapelekwa mahakamani. Na akipelekwa mahakamani, hakimu anachokieleza ni kwamba mtuhumiwa, tunaiakhirisha na utaendelea kukaa rumande kesi yako mpaka tarehe kama hii ya mwezi wa Ramadhani kama huu. Anakwenda rumande, anakaa mwaka mzima, alafu baadaye ndo anarudishwa, inaanza kusomwa kesi yake. Ehe, wewe kwa nini ulikula mchana na mashahidi? Alafu inaambatana na adhabu. Kuonekana umuhimu wa watu walioelewa kwamba suala hili ni la wajibu. Huu ni mukaddima ambao ningependa kutoa, na namalizia katika mukaddima wangu ni suala zima la minas sunanil matruka, minas sunanil mahjura, miongoni mwa sunna ambazo zilizoachwa, au miongoni mwa sunna ambazo tulizokuwa Waislamu wa leo wamezihama, wameziura. Watu wa Mombasa wanasema wameziura. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tanbihi ingeitoa kabla ya kuendelea na maudhu yetu. Nini hukumu ya attahni'a bidukhuli shahru Ramadhan? Hukumu ya kupongezana kwa kufika kuingia mwezi wa Ramadhani. Jambo hili ndugu zangu wa Islam ni jambo ambalo tumeliacha tafsa. Unaingia mwezi wa Ramadhani, watu hawana masala kupongezana, na wameacha sunna kubwa kabisa. Isipokuwa nilichokiona kikubwa zaidi ni kwamba watu wasubiri Shawal, mwezi wa muandamo wa Ramadhani tayari umekwisha. Kwa hivyo umeingia mwezi wa Shawal, kwa ina maana inafuatia nini? Idi. Ikiandama tu kila mtu takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu minna wa minkum. Lakini mbona ulipoingia mwezi wa Ramadhani hamkumpongezana? Sasa hili ni jambo ambalo tunapenda kukumbushana. Tumeacha sunna hii ya watu kupongezana katika mwezi wa Ramadhani. Amesema Sheikh Fawzan hafidhahullah katika maelezo yake mengi kuhusu suala hili, anasema kana salaf yubashiru ba'dhuhum ba'dhan. Salaf walikuwa wakipongezana wao kwa wao, bikudumi pako pale ambapo inapoingia au unapowasili nini, shahru Ramadhan, yani mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na walikuwa wakifanya hivi iktida'u bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kumuigiza au kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema kupongezana unapoingia mwezi wa Ramadhani ni sunna, kwa sababu masahaba walikuwa wakipongezana wao kwa wao unapoingia mwezi wa Ramadhani kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka alitueleza mambo mengi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaa ar-rashidin. Kwa hiyo hapa tunakokotezana kuhusu sunna hii ya kupongezana unapofika mwezi wa Ramadhani. Qala Ibn Uthamin rahimahullah, amesema Sheikh Uthamin rahimahullah, wulida ani salafi annahum kanu yuhanniuna ba'dhuhum ba'dha. imepokewa kwamba salaf walikuwa wakipongezana yuhanniuna, kwa maana ile pongezi wao kwa wao, baadhihum baadha, yani sahaba akimkuta sahaba mwenzie basi anampongeza fi dukhuli ramadhan. Yakulu mathalan, mfano sahaba anamwambia sahaba mwenziwe, shahru mubarak, shahru mubarak, au anamwambia barakallahu laka fi shahrik, au ma ashbaha dhalika, au yanofanana na hayo. Kwa hiyo maneno ambayo mazuri kabisa ni mtu kumpongeza mwenzio kwa kuingia mwezi wa Ramadhani kwa kumwambia shahru mubarak, na nafikiri hii ni moja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira ambayo ameisahihisha Al-Albani rahimahullahu katika sunan ya Imam Ibn Majah, akasema hadithun hasanun sahihun, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhanun shahru mubarak fad faradallahu alaikum siyamahu ila akhiri alhadith, kwamba Allah umekujieni mwezi wa Ramadhani, yani Ramadhani shahru mubarak. Kwa hiyo kutokana na kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni vizuri watu wakapongezana na kuambizana tamko hili la shahru mubarak. Anasema Sheikh Uthaymeen, wa yaruddu alayhi almuhanna'u bimithli hanna'u bihi, na huyu aliyopongezwa yeye atarudisha nini kwa aliyompongeza? Atarudisha bimithli ma hanna'u bihi, kama vile ambavyo alivyopongezwa. Kwa hivyo maneno yale yale atamrudishia yule ambaye aliyompongeza. Fayakulu mathalan, atasema kujibu pongezi zile, walaka. Hii neno walaka inamaanisha pale alipoambiwa barakallahu laka wa shahr mubarak, kwa hivyo naye anamjibu walak. Au atasema neno jingine ambalo Sheikh Uthaymeen alizungumzia, wa huwa mubarak alayka, wa huwa mubarak alayka, au ma yuhsalu bihi at-tayyib, au maneno yote mazuri. Almuhim, nataka kufahamishana ndugu zangu wa Islam, kupongezana kuko na ni sunna, imethibiti. Ukiingia mwezi wa Ramadhani, basi kila mtu awezi kumwambia Muislamu mwenziwe shahru mubarak, na yeye atamjibu vile vile shahru mubarak. Kwa hiyo ni maneno basiti kabisa. Kuna baadhi ya watu huona kama hili ni mila za Kiarabu, kwamba si Waarabu wale ndio wanaambizana hivyo. Hii ni sunna ambayo ni sunna tuliyoiacha, tumeipuuza sunna hii. Wengi wetu tuponge, yani kwa maana tunafika katika hali ambayo ya kuleta mambo yaliokuwa sio, kwa sababu tumeacha sunna. Endapo pana bid'a, ujue kwamba imeachwa sunna. Bid'a gani inozuka sasa? Bid'a inozuka ni ile watu kupongezana kwa kuambizana Ramadhani karimu. Kwa sababu tumeacha sunna, basi bid'a imechukua nafasi. Ramadhani karimu, Ramadhani karimu. Kila mtu anamwambia mwenziwe, na siku hizi mambo ya mitandao haya, basi arusha message tu, Ramadhani karimu, na pengine katika message ile inaekewa baadhi ya rhythms, yani music. Basi ile Ramadhani karimu inakuja katika hali na kasida na hivi na hivi. Naam. Aliulizwa Sheikh Uthaymeen rahimahullahu, su'ila fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen, aliulizwa ma hukmu qawl, nini hukmu ya qawli Ramadhanun Karim, nini hukmu yake? Fa ajaba Sheikh, Sheikh akajibu akasema kwamba Ramadhanun Karim ghairu sahiha, hili tamko hili si sahihi. Wa innama yuqalu رمضان المبارك أو ما أشبه ذلك كما تنفوليزا منزو شهر مبارك رمضان مبارك لكن كسيما رمضان كريم غير صحيح سي صحيح أكايليزا كومبا لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى تكون كريما كومبا موزو رمضاني سي أولي أمباو ونيكتوا mpaka ukafikia hatua ukaambiwa ni karimu. Kwa hivyo ukisema Ramadhani karimu, karimu hii ni moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtoaji. Utasikia fulani bwana ana sifa ya ukarimu. Kwa hiyo unapozungumza Ramadhani karimu, shekhe anasema unaubebesha mwezi wa Ramadhani sifa ambayo haina, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia mwezi huu wa Ramadhani. Wa innama Allahu ta'ala huwa alladhi wadha'a fihi al-fadl wa ja'alahu shahr mubarak, ameufanya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fadhila kwa sababu kuna fadhail nyingi tu. Mfano Lailatul Qadri huwezi kuipata katika miezi mingine, na vile vile ni mwezi wa baraka kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tutasema ya kwamba tamko la Ramadhani karimu hili halikuthibiti na ni bid'a, bali Waislamu wakikutana waambizane, waamkiane, wapongezane kwa kusema shahru mubarak. Hii ilikuwa ni mukaddima. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.